राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भीनासर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर विक्रम संवत 2050 चैत्र कृष्ण एकादशी 6 अप्रैल 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। इनकी तरफ दृष्टि रखने से झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, हिंसा आदि होंगे और इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा और वो भय अपने खुद को ही लगेगा, अपना ही नतीजा अपने को ही भोगना पड़ेगा। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लग जाए। वो सगुण हो, निर्गुण हो, साकार हो, निराकार हो, द्वैत हो, अद्वैत हो, विशिष्ट अद्वैत हो, शुद्ध अद्वैत हो, द्वैताद्वैत हो, कोई मत हो, परमात्मा की तरफ सन्मुख चलने से फायदा ही फायदा है सब तरह, और परमात्मा से विमुख होने पर नुकसान ही नुकसान है। अभी बात ये समझ में नहीं आती है पर बात बिल्कुल सच्ची है। अभी कलयुग का प्रभाव बड़ा जोरों से आ रहा है, इस वास्ते कर्जु के राज्य में कर्जु की बात ही मुख्य समझ में आती है, उधर ही आदमी चलते हैं, उससे विरुद्ध बात को सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। अपने लोगों पर बहुत कृपा है जो भगवत संबंधी बातें होती है, नहीं तो बड़ा भयंकर जमाना है। उस परमात्मा को मानना, उसका याद करना, उसके चरणों में जाना बहुत बढ़िया चीज है। प्रत्यक्ष आप देखो, प्रत्यक्ष देखता है कि एक विनाशी है, अविनाशी है। इस सब संसार का नमूना एक शरीर है ये, जैसे हिंदुस्तान का नक्शा होता है, उस नक्शे में सब हिंदुस्तान की बात आ जाती है, छोटा सा नक्शा उसमें सब दिख जाता है। ऐसे अनंत सृष्टि का, ब्रह्मांड का नक्शा ये शरीर है अपना, इसमें सब बातें। तो शरीर में सब परिवर्तन हो रहा है, सभी स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, सब शरीरों का परिवर्तन हो रहा है, परंतु उनको जानने वाला जो स्वयं है परमात्मा का अंश, उसका परिवर्तन नहीं होता है। तो वो रहने वाला है और बदलने वाला ये रहने वाला नहीं है। जैसे इस शरीर में स्वयं नहीं बदलने वाला है, उसके सिवाय सब बदलने वाले हैं, ऐसे संपूर्ण संसार में परमात्मा रहने वाले हैं और उसके सिवाय सब बदलने वाले हैं। बदलने वालों में भी जाकर अगाड़ी जो अन्याय की तरफ चलते हैं, बदलने वाले शरीर को सुख देने के लिए, सुविधा देने के लिए, आराम देने के लिए जो दूसरों को कष्ट दिया जा रहा है, दुख ज्यादा दिया जाता है, उनको खा दोगे, पशुओं को खा जाओ, मछलियों को खा लो, अंडा भी खा लो, उस जानवरों को मार दो, जंतुओं को मार दो, बारीक जंतुओं को भी मार दो, उनको भी मार दो, ये इसका नतीजा बड़ा भयंकर होगा, स्वयं को मरना पड़ेगा बुरी तरह से। इस वास्ते भाई परमात्मा को याद करना और दूसरों की रक्षा करना, सेवा करना, सेवा करने का नाम ही कर्मयोग है। कर्मियों किसको कहते हैं? दूसरों को सुख पहुंचाना और अपने सुख की चाहना नहीं करनी। फले शक्तो निबध्यते युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति नाश मापने होती नई स्थिति योगी है कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके निष्ठी शांति में अपन होती निष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। काये न मनसा बुद्धिया केवली इंद्रिय योगी न कर्म कुर्वन्ती संगम त्वात्म शुद्ध आसक्ति का त्याग करके और अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हैं तो सबको सुख पहुंचाने के लिए चेष्टा करो सुख होगा और सुख की इच्छा कर करोगे तो महान दुख होगा। संसार को दुखालय बताया है और परमात्मा का स्वरूप सब जगह ईश्वर रूप है। इनसे सुख लेने की इच्छा है भूखों से पदार्थों से व्यक्तियों से वस्तुओं से अवस्थाओं से ये तो दुखालय है दुखी दुख मिटेगा और अपने द्वारा संपूर्ण जीवों को सुख मिले सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् सबके सब सुखी हो जाए सबके सब निरोग हो जाए सबके आनंद मंगल या आनंद मंगल होता रहे किसी को भी दुख न हो ये असली वृत्ति है अपने को शुद्ध बनाने की अपने को निर्मल बनाने की अपने तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से औरों को सुख पहुंचाना आराम पहुंचाना दूसरों का कल्याण करना उद्धार करना सबका भला हो जाए ऐसी नियत हो जाए तो बड़ी शांति मिलेगी। कोई भी कर ले इसको ठीक है फायदे की बात है और भोग भोगना सुख भोगना है ये दुखालय है दुख दुख मिलेगा और उस सुख की इच्छा न रखने पर सबको सुखी बनाने की चेष्टा पर महान सुख होगा बड़ा आनंद होगा। लौकिक खेती है इस खेती में दोनों में फर्क इधर से ही रहूं कौन एक क्षेत्र में ये खेत है आप वहां तो बाजरी बो तो बाजरी मिलेगी ज्वार बो तो ज्वार होगी मक्की बो तो मक्की हो जाएगी परंतु ये जो भाव है दूसरों को सुख पहुंचाने का इसमें नाशवान धन तो लगेगा अविनाशी खेती पैदा होगी। खेती एक विलक्षण हुई है जो बीज बोए जाए वो ही नहीं बीज तो विनाशी हो जाएंगे और खेती निभेगी अविनाशी बहुत लाभ की बात है। अपनी नियत को शुद्ध बनाओ दूसरों को सुख पहुंचाओ आराम पहुंचाओ घर में बाहर सब जगह जहां हो आराम पहुंचाओ तो बड़ा लाभ होगा नहीं तो बड़ी भारी हानि होगी बड़ा पतन होगा। परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहते हो तो भाई ये संसार को परमात्मा का स्वरूप समझकर सेवा करो। मैंने संतों से महात्मा से ऐसी बात सुनी है एक प्राणी को भी दुख दोगे तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि वो परमात्मा का अंग है छोटे से छोटा है वो भी परमात्मा का अंग है। सेवा करो सेवा न करो तो कम से कम दुख तो मत दो किसी को कष्ट तो मत दो तन कर मन कर वचन कर देत न कहो दुख तुलसी पातक जरत है देखत उसके भूख तन से मन से वचन से धन से जो दूसरों को दुख नहीं देता उसके मुख देखने से पाप दूर हो जाए कितनी विलक्षण बात कही तुलसी पातक जरत है देखत दुख न पहुंचाना ये बड़ी भारी सेवा है। ये क्यों तो एक हंसे की बात है चित्रकूट में कहा महाराज ये हमारी बड़ी सेवा है जो आप बासन बसन को हम सुनाएंगे नहीं ये एक आशित की बात दिखती है पर तो बड़ी भारी सेवा है ये किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचाना सेवा शुरू होगी उसकी फिर सुख पहुंचाना शुरू हो जाएगा। किसी को भी भूल से भी कष्ट न हो उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, यहां से शुरू हो जाएगा, फिर मंद कर जो करे भलाई होगा। इतनी विलक्षण बात है। विश्वास से परमात्मा का भजन करो। बड़ा भयंकर जमाना है, बड़े जोरों से पतन की तरफ जा रहा है, हत्या ही हत्या हो रही है, महान हत्या। विश्वास से भगवान को याद करो। पहले पहले ही जब हुआ है तो सुनर गंधर्वा मिलकर सर्वा गए बिरंसी गए लोगा, वो सब भगवान कृष्ण गए, भगवान ही शरण में गए, गौ भक्तिरूपी गौ भगवान से प्रार्थना करी। ऐसे भगवान का भजन करो, प्रार्थना करो। शास्त्र में आया है भागवत में, यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंत स्कंद भुजो प्रशाखा, जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से उस वृक्ष के सब अंग हरे हो जाते हैं। बड़े बड़े तना है, बड़े बड़े स्कंद है, आगे छोटे छोटे टहनियां है, बहुत बारीक बारीक टहनियां है, आगे पत्ती है, कोंपल निकलती है, फूल है, फल है, सब में पहुंच जाता है। और जी प्राणों को जल अन्न जल देने से शरीर सबको पुष्टि पहुंचती है। तथा तो सर्वारण अच्युते जिया, भगवान का पूजन करने से सब लोगों को शांति पहुंचती है। नर नारायण भगवान स्वयं उत्तराखंड में तपस्या करते हैं लोगों के कल्याण के लिए। तो ये भाव सबके प्रति हो जाए तो इसका बड़ा असर होता है। जितना अंतकरण निर्मल होगा उतना लाभ होगा, बहुत लाभ होगा हमारे को, औरों को, सबको। भगवान तक राजी होंगे, संत राजी होंगे, महात्मा राजी होंगे, ऋषि महर्षि राजी होंगे, साधारण आदमी राजी होंगे, दुष्टों को भी सुख पहुंचेगा, दुख देने वालों को भी सुख पहुंचेगा। ये सबको आराम देने वाली चीज है, सबकी सेवा हो जाएगी। सर्वारणम, सबका पूजन हो गया तो उस भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ। संसार को सुधार सकते नहीं, इसका तो प्रवाह जब चलता है तो उस तरफ बहती जोर से नदी बहती है। अपने भगवान को याद करो। अरे सगुण है, निर्गुण, साकार, निराकार, जो ठीक दी गए उस तत्व को समझो। भाव ही हो जाए, सबको सुख हो, सबको आराम मिले। सिद्धांत ये समझ लेंगे, मंद कर जो करे भलाई, अपने तो भलाई करना है भाई, भला करना ठीक है, विश्वास से भलाई करना है। एक बात है ये मार्मिक, हमारा भला किया इसलिए भला करना, ये नहीं है। ये तो अच्छा है ही, पर इतने में ठहरना नहीं है। मंद कर जो करे भलाई, भला करना मनुष्य कर्तव्य है। फले शब्दों नहीं भी देते, फल नहीं, ये तो कर्तव्य है। वन पर्व की एक कथा आती है, द्रौपदी ने एक बात कही युधिष्ठिर महाराज को कि महाराज आप तो धर्म छोड़ करके और इधर पैर भी रखना नहीं चाहते, कर्तव्य का पालन करना है, धर्म का पालन करना है, ऐसा आप रखते हो हरदम। वो तो जंगल में बैठे हो, खाने को अन्न नहीं, पैरों को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, ऐसी दशा हो रही है। अरे धर्म कर्म को कुछ नहीं समझता है, अपना मतलब सिद्ध करता है, दुर्योधन राजी कर रहा है, मौज में आनंद से ले रहा है। तो कोई ईश्वर है कि नहीं, कहीं न्याय है कि नहीं, द्रौपदी ने कहा है। पूरे वचन मेरे को याद नहीं है, पर भाव ये था उसका। तो युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया बड़ा विलक्षण। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं सुख के लिए धर्म का पालन करता हूं क्या? मैं अपने धर्म का पालन करता हूं वो आराम के लिए, लाभ के लिए, सुख के लिए, महिमा के लिए, आदर के लिए करता हूं। जो है सुख के लिए धर्म का आचरण करता है वो धर्म के तत्व को जानता नहीं है। वो देख रहे धर्म की बिक्री है, वहां ऐसा पद नहीं आया तो बिक्री, मैं कहता हूँ ये समझने के लिए, वो धर्म का पालन किया, धर्म की बिक्री कर रहा है, सुख खरीद रहा है, तो धर्म का पालन कहाँ है? धर्म का पालन करना तो कर्तव्य है, ये तो मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि मैं अपना अच्छा आचरण करूं, अच्छा भाव रखो, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, सेवा करो, ये तो मनुष्यता है। ऐसा नहीं करता वो मनुष्य पढ़ने से ही गिर गया बहुत ही। तो सुख आराम के लिए नहीं करता हूं मैं, दुर्योधन राज्य करता है तो मैं राज्य के लिए थोड़ा ही करता हूँ, धर्म का पालन को राज्य मिलेगा। अरे मनुष्य का कर्तव्य है अच्छा काम करना, बुरा काम नहीं करना, तो ये बात है। तो और तो ना करे, कम से कम सत्संग करने वाले भाई बहन को तो असर होना चाहिए ना। किस तरह से सबको सुख हो, सबको आराम कैसे पहुंचे? यमुन हरिदास महाराज हुए चैतन्य महाराज के, चैतन प्रभु के शिष्य में थे कि यमुन हरिदास, एक हरिदास थे वो ब्रह्मवत थे हिंदू, एक मुसलमान हरिदास यमुन हरिदास कहते हैं, उनको मारते हैं मुसलमान कि तुम काफिर हो गए, करोड़ों से मारते हैं, लोलवान कर दिया। वो कहते हरि बोल, भगवान का नाम लो, हरि बोल, वे तो मार रहे हैं, रुझो कह रहे हैं तुम भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। कितनी विचित्र बात है, भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो। ऐसे ही प्रहलाद जी को दुख दिया तो जल्लाद है, प्रहलाद जी को मार सके नहीं, तो डाक्टर ने कहे क्या तुम्हें एक बच्चा नहीं मर रहा तुम्हारे से? धमकाने लगे, कांपने लग गए, अब जाने क्या करेगा हमारा। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रहलाद कहता राक्षसो हरि हरि हटो संकट कटे, सद्भाव की छोड़ो समीरण विपद के बादल फटे। हरि हरि राम राम राम राम करो, राज्य में कोई नाम नहीं ले सकता, उस पिता के सामने कह रहे, पिता के सामने कह रहे छोकरा एक छोकरा, अरे भजवा दो, भजन करो भजन करो भजन करो। तो सज्जनो भजन में लग जाओ, ये बड़ी ठोस चीज हो गई। जितना गहरा उतर के कि तू तत्व को समझो, जितना ही गहरा उतरो, जितने उसमें तल्लीन हो जाओ, उतनी ही विलक्षणता होगी, दुनिया मात्र को शांति पहुंचेगी। लाखों अरबों रुपया कमाने कम दे करके और सबका उपकार करो, अन्न चला दी दो, वो उपकार बड़ा भारी अच्छा है, परंतु सबसे ये बढ़िया चीज है, सुगम है, स्वतंत्र है सभी। धनी आदमी धन लगा सके, धनी क्या लगावे? अरे भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से इस तत्व में लग जाओ, बड़ा लाभ होगा दुनिया को और अपने को, सबको लाभ होगा। सत्य तत्व है एक, इसमें लगना से ठोस चीज होती, भगवान में लग जाओ। स्मरण दस मारे अंतस मिथो गो घर हरिम, स्मरण दस मारे अंतस मिथो गो घर हरिम, भगवान का स्मरण करो, स्मरण कराओ, कीर्तन करो, रामायण का पाठ करो, गीता जी का पाठ करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, दशहरा पांच दिन का, दस दिन का, आठ बार का कीर्तन करो। ये चीज देखती है मामूली, में फायदा बहुत है इसमें, अपने भी दुनिया मात्र को, और उपकार भी है। परमार्थ स्वार्थ है शुरु हरि नाम भजा सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है शुरु, परमार्थ स्वार्थ सब होता है, भगवान में लग जाए सच्चे हृदय से तो परमार्थ भी होगा, स्वार्थ भी होगा, अपने को भी आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, सुविधा मिलेगी, आराम मिलेगा, दुनिया का भी हित होगा। जो पर लोग यहाँ सुख चाहो, भगवान राम जी ने उपदेश दिया, जो यहाँ वहां सुख चाहते हो तो ये सच्ची बात ग्रहण करो भाई। तो इससे भगवान को भूखा उछलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, तो भगवान का नाम न छूटे, उसका नाम लेते जाओ, भगवान के भजन में लगना है, भगवान का चिंतन करना, भगवान की चर्चा करनी, भगवान के गुण गाना, भगवान की लीला का वर्णन करना, लीला का सुनना, भगवान की तरफ लगना और दूसरों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना। एक संत ने कहा कि भगवान एक पुण्य नहीं, डेढ़ पुण्य है, डेढ़ पुण्य भगवान का भजन करना पूरा पुण्य, और दूसरों को सुख पहुंचाना आधा पुण्य, डेढ़ पुण्य है, डेढ़ ही पाप है। भगवान के भूल जाना है पूरा पाप, दूसरा दुख पड़ा आधा पाप, तो पूरा पुण्य भगवान के भजन करने का। हमने तो गीता में भी ये भाव दिखा, गीता में भी ये शान त्वंत गतम पापम जरा नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते वम दृढ़ व्रता। इसका भाव यही होता है, ये शांत गतम पापम, पाप तो ग्रस्त हो गया, एंड पुण्य कर्म है और भगवान का भजन करते हैं, तो पुण्य कर्म तो आधा ही हुआ ना, अधिकारी बने भगवान के भजन करने में, एंड पाप नष्ट हो गए, तो भगवान का भजन पूरा पुण्य है, एंड पुण्य कर्म नाम ये अधिकारी आधा पुण्य है। कितने सिद्ध होता है जब पाप नष्ट हो गया है, भगवान में रुचि हो गई तो समझना चाहिए भगवान की बड़ी कृपा हुई है, और बड़ी निर्मल अंतकरण हुआ है और कोई पाप नष्ट हुए हैं। भगवत संबंधी रुचि हो गई, कितनी कृपा है भगवान की। साधारण नाम जपने वाले कुछ विशेष नहीं दिखते, अभी लखपति करोड़पति हो वो तो धनी दिखता है, मैं लाख नाम रोजाना लेने वाला कुछ दिखता ही नहीं, क्या है दृष्टि नहीं आती लोग, बड़ी भारी सेवा करता है वो। अभी बात बताई कि केवल अन्न जल इसमें देने से सेवा क्या करता है, शरीर क्या है, एक मुंडे में दे दिया, मुंडे में अन्न जल दे दिया, शरीर सेवा तो नहीं हुई, नहीं हुई। अरे पूरा पुण्य है उसको कहते, उस फायदा क्या हुआ वे, तभी तो कहते हैं समझ में नहीं आती बात, ही पूरा पुण्य है भगवान के भजन में लग गया, दुनिया का बड़ा भारी उपकार किया है, एक वायुमंडल पैदा किया है, एक सद्भाव एक विशेष किया है। देखो राम ये बोला है ना, इस शब्द का असर त्रिलोकी में जाएगा, सबको शांति पहुंचाएगा। रेडियो से सिद्ध हो गया, रेडियो ने पकड़ लिया, बता दिया, परंतु चीज तो पहले है वो पकड़ी है, रेडियो आविष्कार है, उत्पादक नहीं है, ये आविष्कार है, बिजली उत्पन्न नहीं है, ये आविष्कार क्यों कहते, जैसे अवतार लेते हैं ना भगवान, तो अवतार लेते हैं तो ही भगवान होते हैं, अवतार नहीं तो भगवान है ही नहीं। हमारे सामने अवतीर्ण होते हैं तो वो अवतार कहलाता है, ऐसे ही ये चीजें आविष्कृत होकर सामने आती है तो अवतार हुआ है, रेडियो में शब्द अवतार हुआ है, पर मूल में तो था ही, तो मूल में जो भजन करता है दुनिया मात्र का बड़ा भारी हित करता है। आजकल के जमाने में तो पाप नहीं करता वो, बड़ा भारी पुण्य करता है। कई वर्षों पहले की बात है, ऋषिकेश में मैंने शेर जी से पूछा था, श्री जयदयाल जी से, वो ये भजन स्मरण करते हैं, सत्संग कर रहे हैं, इनमें तो कुछ लाभ दिखता नहीं, ऐसा विशेष विशेष को ये लोग राग हो जाते दिखता नहीं है, और पाप कर रहे हैं। तो उनका कहा आजकल के जमाने में पाप नहीं करते हैं ये भी बड़ा भारी पुण्य है, ये बड़ी भारी पवित्रता है। मैंने कहा वृत्तियां हमारी ठीक नहीं कहती, क्या बात है, तो नाम लिया कि तुम शिवरावजी महाराज को पूछ लेना, मानो वृत्तियों का इतना प्रभाव पड़ता है, खराब खराब वृत्तियां ठीक तरह मन एकाग्र नहीं होता है ठीक, तो इतना एक वायुमंडल आ रहा है विरुद्ध, तो उस विरुद्ध वायुमंडल में जो भजन करता है चिंतन करता है कितना काम कर रहा है वो। युद्ध की चर्चा उस समय हो रही, युद्ध हो रहा था जर्मनी का, और उस समय की बात है, तो अभी संसार यही हो रहा है, सामान उसका ही बन रहा है, विचार ही वही हो रहा है, तैयारी वैसी हो रही है। ऐसे जमाने में जो पाप नहीं करते हैं उनके द्वारा बड़ा पुण्य होता है, दुनिया का हित होता है। तो आज इतना जमाना पतन की तरफ जा रहा है, मार हिंसा की तरफ जा रहा है, अंडा खाओ, मछली खाओ, जीवों को मारो, मछली करो, ये बड़े बढ़िया चीज है, मछली की खेती करो, मछली की खेती होती है। खेती कर रहे हैं, आपने सुना नहीं, ये नई आपको नई बात देख दी है। अपने कॉलेज में डाली थी मछलियां, देखी ही नहीं, कॉलेज में मछली डालती थी, ले गया था। मछली की खेती होती है, उसका बीज होता है। हरिशन रोड में एक दिन किसी आंडू फूट गया, छोटी छोटी छोटी मछलियां पड़ी, छोटी छोटी जो गया। क्या है ये बीज है, गए खेती में बीज बोते हैं ना, वो बीज है, वो बीज बोते हैं। मछली खेती होती है, अंडों की खेती होती है, मुर्गा पालते हैं, मकान बने हैं, सरकार तरफ से बहुत प्रबंध किया है, बहुत रुपए लगाए उनमें, लगाते हैं। अंडों की खेती होती है, मुर्गा पालते हैं, उसमें दवाई देख रहे, ऐसा करते हैं रोजिना एक अंडा एक मुर्गी है, रोजिना अंडे एक अंडा देते रोजाना खेती। ये दशा है, अपने लोग तो जानते नहीं है। अब खेती मना दशा की खेती मतलब खेती, उस खेती कर रहे हैं, कहते ही खेती है उसको, समझे। मांस का उत्पादन लिखा है पंचवर्षीय योजना में, मैंने पढ़ा है, इतना मांस उत्पादन हुआ, मांस उत्पादन, मांस हत्या है, नाश है, उसको उत्पादन कहते हैं। यदि मांस की उत्पत्ति हुई, ये उत्पन्न में है। अधर्म हम धर्म में दिया मन्य थे तम सागर था सर्वार्थान विपरीत से बुद्धि पार्थम श्री, यह बात हो रही। तो बात ये भगवान की भजन में लगो, भगवान को याद करो और दूसरों का हित करो। दो बात खास, सब जीवों की सेवा कैसे हो, शुभ और सुख कैसे पहुंचे, भगवान की याद करो, खास दो बात। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। घर में जो नौकर रखते हैं, हाँ, वो तो हमारी सेवा करता है, हाँ, हम उसकी किस भाव से सेवा करें, उसकी सेवा बढ़िया सेवा ये है, कुछ थोड़ा तो भजन सुनाओ, सिखाओ थोड़ा पाठ सिखाओ, थोड़ी सत्संग सिखाओ, थोड़ी बात बड़ी बड़ी सेवा ये है, और दूसरे नंबर की सेवा है पैसा रोटी कपड़ा देना, एक प्रकार बढ़िया सेवा है कि उसकी रुचि करो, आदर करो, प्रेम से कहो, देखो भाई नाम जप करो, कीर्तन करो, देखो हम कीर्तन करते तुम भी सुनो, बैठो कथा सुनो, ये बड़ी भारी सेवा है उसकी, मामी सेवा नहीं है। और काम करवाना भी सेवा है, उनसे काम कम करवाना आलस करे ये उनका नाश करना है, काम लेना सेवा है, पर सेवा बुद्धि से करना, लोभ की बुद्धि से नहीं। उनका स्वभाव सुधर जाए। शेर जी कहते हैं हमारे यहाँ पास में रहने वाले हैं नौकर, उसको सब जगह नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि स्वभाव उसे सुधारते हैं। हमारा बीती हुई बातें बताई उन्होंने, एक नाव भी बता दे, बिहारी लाल जी पर शेर जी गए, वहां कुछ कमाया किया, सब कुछ हवेलिया बना ली, बहुत बना लिया। शेर जी का हमारे पास जाएगा धन तो बढ़ जाएगा, बड़े चरित्र गिरेगा, और यहाँ रहेगा तो साधारण सी स्थिति रहेगी, पर चरित्र बढ़ जाएगा।